που ο κύριος Τσίπρας μου πρότεινε να κάνουμε γκαζόζα. Ο κύριος Τσίπρας μου πρότεινε να κάνουμε γκαζόζα. Σε εσάς προσφέρθηκαν ανταλλάγματα για να μην φύγετε από την κυβέρνηση? Βεβαίως. Όπως? Ο κύριος Τσίπρας μου πρότεινε να πίνουμε γκαζόζα στο καφενείο της Βουλής. Ακόμα και αυτό μου πρότεινε. Μα εδώ μιλάμε για ανήκουστα πράγματα. Δηλαδή, καλά την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, αλλά πρότεινε ο Τσίπρας στον καμένο να πίνουν γκαζόζα στο καφενείο της Βουλής, το οποίο δεν έχει και γκαζόζες, όπως έχουμε μάθει από χθες, γιατί έχει ερωτηθεί σχετικά το καφενείο, το κηλικείο. Έχουμε θέματα, όπως ακούτε. Η διαπλοκή, η αλωτρίωση της πολιτικής ζωής του τόπου φαίνεται από αυτά που γίνονται στη Βουλή τις τελευταίες μέρες. Τρανό παράδειγμα, αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Πάνο Καμένο με την γκαζόζα. Ακούστηκε από το Φωκά προχθές, αλλά τελικά έχει και εξέλιξη το θέμα. Κάνει πονηρές προτάσεις ο Αλέξης Τσίπρας, να κρατήσουμε αυτό. Γιατί δεν είναι πάμε να πιούμε απλά μια γκαζόζα. Υπάρχει υπονοούμενο πίσω από αυτή την πρόταση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας προς τον Πάνο Καμένο, όπως ο ίδιος ο Πάνος Καμένος βέβαια αποκάλυψε. Τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Ο καθένας μπορεί να δώσει πάνω από 100 απαντήσεις. Η απάντηση που όλους μας ενώνει και μας δονεί είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το κόμμα μεταξύ πολλών άλλων που άλλα λέει και άλλα κάνει. Νομίζω σε αυτό ενωνόμαστε όλοι, ακόμη και οι ΣΥΡΙΖΑΙ το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τρανό παράδειγμα, ή μάλλον χθεσινό παράδειγμα αυτού του ορισμού, είναι αυτό που είπε ο Τζανακόπουλος σχετικά με τα αλυσβερίσια που γίνονται στην Βουλή, τις συναλλαγές, τα κόμματα, η τροποποίηση των κανονισμών, ποιος θα έχει 5 βουλευτές, ποιος θα είναι αρχηγός, ποιος δεν θα κλείσει τα γραφεία, ποιος εκβιάζει, ποιος εκβιάζεται, ποιος απαντά με όλα αυτά. Ο κύριος Τζανακόπουλος λοιπόν μίλησε χθες για ηθική. Δεν είναι ούτε ηθικά ούτε πολιτικά ορθό να διαλύονται κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων τα οποία στην διαδικασία των εκλογών, των εθνικών εκλογών, έχουν εξασφαλίσει την είσοδό τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Μπράβο! Είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν είναι ηθικό όλο αυτό, ενώ αυτό κάνουν τις τελευταίες μέρες, αυτό ακριβώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να κάνει κάτι και σε δηλώσεις του όποιου να λέει το ακριβώς αντίθετο, με πολύ πιστικό τρόπο, με την ερώτηση που δέχτηκε από κάτω και την απάντηση που έδωσε. Σήμερα θα παραιτείται ο κύριος Παπαχριστόπουλος, αλλά τελικά δεν θα παραιτηθεί, γιατί του ζήτησε ο πρόεδρος της Βουλής να μείνει να ψηφίσει σε 5-6 μέρες την εισδοχή, την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Λες και αν ήταν ανεξαρτητοποιημένος δεν θα το ψήφιζε όλο αυτό, αλλά του ζήτησε εν πάση περιπτώσει να μείνει, αλλά αυτό είναι το προφανές. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να μείνει εκεί μέχρι να έρθει αυτός η τροποποίηση του κανονισμού που θα σώζει τον Καμένο και ίσως και τον Σταύρο Θεοδωράκη, αλλά δεν έχουμε καταλάβει με ποιο τρόπο, ώστε να παραμείνουν πρόεδροι, γιατί ο Καμένος έκανε τον εκβιασμό τις τελευταίες μέρες συνέχεια, αλλά χθες τον έκανε πιο γερά. Οπότε τσίμπησαν οι ΣΥΡΙΖΑΙ και δεν θέλουν να κάνει αποκαλύψεις ο Καμένος και θέλουν όλοι αυτοί να κάνουν παρέλαση την 25η Μαρτίου. Να ακούσουμε τον εκβιασμό. Εάν δεν μας διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα, τότε μιλάμε για πόλεμο. Τι θα κάνετε, τι όπλα έχετε δηλαδή, κύριε Καμένα, να συμβεί αυτό? Αφήστε να τα δείξουμε όταν αρχίσει ο πόλεμος. Υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή όμως, κύριε Καμένα? Διαλύσει κοινοβουλευτική ομάδα. Εάν προχωρήσουν σε τέτοιου είδους βρώμικες κινήσεις και τις δημοκρατικές μεθοδεύσεις, θα πρέπει να ξέρουμε ότι παρέλαση δεν θα κάνουμε. Η γρία κότα έχει το ζουμίκι. Εάν προχωρήσουν σε τέτοιου είδους βρώμικες κινήσεις και τις δημοκρατικές μεθοδεύσεις, θα πρέπει να ξέρουμε ότι παρέλαση δεν θα κάνουμε. Από ό,τι φαίνεται θα κάνουν παρέλαση, βρήκαν έναν τρόπο να το ρυθμίσουν, γιατί επίσης αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Για όλα έχει μία λύση. Τροποποιούν τον κανονισμό, αλλάζουν τα άρθρα και τα προσαρμόζουν ανάλογα στο τι απαιτεί η στιγμή, για να μείνουν όλοι αυτοί σε μια καρέκλα. Γιατί γι' αυτό γίνονται όλα και μόνο γι' αυτό. Όλα τα άλλα που ακούτε, νομίζω είμαστε βαθιά πεισμένοι ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε τώρα εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό πολύ έντονες. Αυτό το πολιτικό σκηνικό που συνεχώς έχει εξελίξεις. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί, η οποία είναι το 151 του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει φύγει από το Λεβέντι, τσακώθηκε και τσακώνεται όποτε βγαίνει και πάντα έχει μπηχτές για το Λεβέντι. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου, όπως θα ακούσουμε τώρα, δεν είναι μια τυχαία. Πώς ήταν η Μπουμπουλίνα κάποτε. Φανταστείτε τη μετενσάρκωση της Μπουμπουλίνας στο μεγάλο οίκονο μου. Συμφωνείτε με την συμφωνία των Πρεσπών με αυτή την επιλογή της κυβέρνησης και τη Βόρεια Μακεδονία ή το κάνατε για να πειθαρχήσετε κομματικά? Όχι, δεν δέχομαι πειθαρχία. Είμαι σαν χαρακτήρα. Επομένως δύσκολα κάποιος σας δίνει γραμμή. Φυσικά. Φυσικά. Ακόμα και αν είναι ο Πρωθυπουργός. Ναι, όχι, δεν το δέχομαι. Δεν δέχεται η μεγάλη οικονομία, ούτε γραμμές. Μπορεί να ανοίξει σε μια κοινοβουλευτική ομάδα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως είναι ανυπότακτο μυαλό. Ατίθαση. Ρωμαλαία. Δεν μπορεί να τα δεχτεί όλα αυτά. Ξεκινάει αντάρτικο συνεχώς. Όποτε κάποιος πάει να της πει θα ψηφίσουμε αυτό, το έχουμε δει και στη Βουλή. Από τότε που πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει του κεφαλιού της. Δεν ψηφίζει ότι ψηφίζουν και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν στην Ένωση Κεντρών που υποτίθηκε μια θέση όχι μακεδονικό. Έφυγε από εκεί. Άλλαξε και η θέση της επειδή έφυγε από εκεί και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τα λέω όμως έτσι αυτά. Υπάρχουν και αποδείξεις πέρα από αυτές που λέω εγώ τώρα. Υπάρχουν αποδείξεις για το ότι είναι ένα ατίθασο μυαλό η κυρία Μεγαλοοικονόμου, οι οποίες δεν μπορούν να διασταυρωθούν, αλλά η ίδια τις νιώθει ως πολύ γερές αποδείξεις και αισθάνεται την ανάγκη να μας τις πει. Όχι, δεν δέχομαι πειθαρχία. Είμαι σαν χαρακτήρας. Από 12 ετών, θα σας πω κάτι, είχα γεννηθεί και μεγάλωσα στην Αγία Σοφία του Πειραιά. Μπράβο! Λοιπόν, εγώ όταν τελείωσα το δημοτικό ήθελα να πάω στη Ράλιο. Η Ράλιο ήταν στο δημοτικό θέατρο. Και λέω του πατέρα μου, ή βρίσκεις μία διεύθυνση να βάλεις ή αλλιώς δεν πάω γυμνάσιο. Και αναγκάστηκε η μητέρα μου να μου βρει και δώσαμε εξετάσεις για να κάνουμε εισαγωγή. Επομένως δύσκολα κάποιος σας δίνει γραμμή. Φυσικά. Κοιτάξτε να δείτε, τον φθονεί πάρα πολλοί κόσμος γιατί έχει πετύχει εκεί που άλλοι αποτύχανε. Ναι, είναι λίγο too much όλο αυτό και Μεγαλοοικονόμου και Αυλονίτου μέσα σε ένα λεπτό. Ξέρω σας έρχεται πολύ, δεν μπορείτε να το επεξεργαστείτε, ξεπερνάει τα όρια που η ανθρώπινη φαντασία έχει. Όμως αυτό είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό επίσης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένας τρίτος ορισμός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Μεγαλοοικονόμου και η Αυλονίτου. Ταυτόχρονα μαζί να λένε τα δικά τους. Ακούσαμε εδώ τη Μεγαλοοικονόμου, ατίθαση από τα 12, δεν πήγε στο γυμνάσιο. Αυτό ήταν, απείλησε τον πατέρα, η μάνα δέχτηκε τελικά. Και η κυρία Μεγαλοοικονόμου θα τη βρούμε και στην πορεία, γιατί έχει όντως νέα που αφορούν τις πολιτικές εξελίξεις και το πολιτικό σκηνικό. Η Αυλονίτου λέει, μιλάει για τον Τσίπρα. Το καταλάβαμε όλοι, γιατί λέει τον φθονούμε όλοι. Τον φθονούμε επειδή είναι επιτυχημένος. Το κλασικό αυτό για άλλες δουλειές και άλλες καταστάσεις ισχύει και στην πολιτική. Η κυρία Αυλονίτου ρωτήθηκε για αυτό το σκηνικό που είδαμε τον Αλέξη Τσίπρα μαζί με τον Μακρόν όρθιο και τον Αναστασιάδη να μιλάνε με τις κάμερες λίγο πιο πίσω και να χαρακτηρίζει ο Τσίπρας τον κόσμο που κατέβηκε κάτω, όλους ακροδεξιούς, και να λέει ότι μάλλον οι σκεπτόμενοι είναι με την συμφωνία των Πρεσπών, αυτά τα πολύ ωραία που στην αρχή είπε 17.000, μετά μάλλον είπε 70, αλλά δεν το είπε καθαρά. Κατάλαβε ο Μακρόν 17.000 και του λέει μετά είναι 70.000, για να καταλάβει τι ακριβώς έχει γίνει. Αυτά σχολιάζει η Αυλονίτου και μέσα εκεί της έρχεται να θυμηθεί ότι ζηλεύουμε όλοι τον Αλέξη. Εντάξει, σε μια γρήγορη συζήτηση. Τα όρθια μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Δεν έκανε ολόκληρη επεξήγηση να κάνουμε διάλεξη, να εξηγήσουμε τα όρθια ότι ήταν αυτοί. Αλλά όρθια τριχιά κάνετε, πραγματικά σας λέω. Δεν είναι επίσημη διάλεξη. Εντάξει, τα γρήγορα εξηγεί αυτό που είδατε στην τηλεόραση. Συγγνώμη να καταλάβω κάτι, συγγνώμη. Κοιτάξτε να δείτε, τον φθονεί πάρα πολλοί κόσμος γιατί έχει πετύχει εκεί που άλλοι αποτύχανε. Ποιος τον φθονεί δηλαδή τον κύριο Τσίπρα? Στην Ελλάδα, κύριε Παπαγιάννη, την κριτική της θεωρείτε. Είναι, ναι, στην Ελλάδα. Η κριτική δημοσιογραφική είναι φθόνος, δηλαδή. Όχι. Συγγνώμη. Είναι. Και δυστυχώς αυτά τα νέα κεφάλαια ενδεχομένως θα κτηθεί να τα βάλει πάλι ο Έλληνας φορολογούμενος. Μα τι λέει ο Δραγασάκης, είναι δυνατόν αριστερός, αντιπρόεδρος της αριστερής κυβέρνησης, να λέει ότι ο Έλληνας φορολογούμενος δυστυχώς, κάτι που μας έτυχε κακό, θα κληθεί να βάλει κεφάλαια στις τράπεζες? Λίγο πριν ήταν η Αυλονίτου, η οποία δεν κοίταγε στην κάμερα, την επανέφερε ο Παπαγιάννης, και λέει ότι φθονούμε όλοι, ζηλεύουμε τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή πέτυχε εκεί που απέτυχαν οι άλλοι. Όντως, οι άλλοι απέτυχαν να εφαρμόσουν μνημόνιο μέχρι τέλους. Ο Αλέξης Τσίπρας πέτυχε να εφαρμόσει μνημόνιο. Και αυτός είναι ένας λόγος να ζηλεύουμε, να φθονούμε τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί. Ο Δραγασάκης λοιπόν σε μια τοποθέτησή του χθες μίλησε για τις τράπεζες. Τώρα πόσο σοφό είναι να μιλάει κάποιος για τις τράπεζες όταν αυτός είναι αντιπρόεδρος και να κρούει τους, τους κόδωνες του κινδύνου γιατί κάτι δεν πάει καλά. Δεν θα εξετάσουμε αν είναι σόφρον και σοφό. Γιατί και αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέει πάντα σοφίες, δεν κοιτάει πάντα την οικονομία, δεν κοιτάει πάντα τα αυτονόητα. Κάνει ό,τι του έρθει του καθενός εκείνη τη στιγμή για να προετοιμάσει το έδαφος για αυτό που όντως θα έρθει. Γιατί οι τράπεζες δεν είναι στα καλύτερά τους και προετοιμάζουν σιγά σιγά το κλίμα. Το πλήρες λοιπόν κείμενο για το τι ακριβώς θα πληρώσετε για άλλη μια φορά για να σώσουμε ξανά τις τράπεζες. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι είμαστε η χώρα, αναφέρθηκε αυτό, με τα περισσότερα κόκκινα δάνεια γενικά. Άρα δεν έχουμε λύσεις manual, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος οδηγός πώς θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα, διότι αν δεν το προσέξουμε μπορούμε να κάνουμε ρυθμίσεις που να οδηγήσουν τις τράπεζες να απαιτηθούν νέα κεφάλαια. Μπράβο! Και δυστυχώς αυτά τα νέα κεφάλαια ενδεχομένως θα κτηθεί να τα βάλει πάλι ο Έλληνας προλογούμενος. Δυστυχώς, τι να κάνουμε. Υποτίθεται είναι οι αριστεροί πάνω για να μην κάνουν αυτά που έκαναν οι δεξί. Που όντως ο Έλληνας φορολογούμενος έχει σώσει κανένα δύο φορές τις τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν σωθεί. Όπως όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε και νιώθουμε. Τώρα εδώ ήρθε ο αριστερός για να δείξει τη διαφοροποίησή του από τον δεξιό και βάζει αυτό το δυστυχώς μπροστά. Γιατί ο δεξιός ποτέ δεν έβαζε δυστυχώς. Έλεγε θα τα βάλει ο Έλληνας φορολογούμενος. Εδώ έρχεται ο ενοχικός Δραγασάκης και λέει δυστυχώς θα τα βάλει πάλι ο ελληνικός λαός. Τόσο απλά, τόσο ωραία. Δεν υπάρχει αντίδραση, δεν φαντάζομαι κανένας να αντιδρά με όλο αυτό, γιατί το λέει ο αριστερός Δραγασάκης. Δεν είναι κανένας δεξιός που φορτώνει τα βάρη στον ελληνικό λαό, είναι ο αριστερός. Οι αριστεροί, όπως ξέρουμε, αν το κάνουν, αν εκβιαστούν και το κάνουν, ή μπορεί να χρειαστεί, όπως το είπε τόσο κομψά πριν, να χρειαστεί να ανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες, δυστυχώς θα το κάνει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν υπάρχει κάποιος άλλος να πληρώνει όλα αυτά σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς, μόνο ο ελληνικός λαός. Όλα αυτά με τις τράπεζες, τις οποίες όμως τράπεζες τις έχουμε σώσει. Και μάλιστα υπάρχει και εγγύηση για τις τράπεζες, η καλύτερη εγγύηση που μπορεί να έχει μια ευρωπαϊκή χώρα. Εγώ απολύτως είμαι βέβαιος ότι γενικά οι καταθέσεις των ανθρώπων δεν κινδυνεύουν. Το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι το τραπεζικό σύστημα πέρασε τα σενάρια κινδύνου. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Αφού έχουμε την εγγύηση, τελείωσε. Πέρασαν τα stress test, έγιναν οι μελέτες, βγήκαν όλα καλά. Δύο-τρεις φορές έχει γίνει αυτό με τα stress test. Πάντα πετυχαίνουν οι τράπεζες, αλλά πάντα θέλουν ανακεφαλαιοποίηση. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός που είναι πολύ πρόθυμος για όλα αυτά, ευτυχώς δηλαδή που έχουμε τον ελληνικό λαό, γιατί αν ήταν κανένας άλλος λαός, μπορεί να μην υπήρχε κάποιος να ενισχύσει τις τράπεζες. Αλλά ευτυχώς τελικά, όχι δυστυχώς, που υπάρχει ο ελληνικός λαός. Μια αλήθεια από τον Αλέξη ήταν αυτή που ακούσαμε και μια μεγαλύτερη αλήθεια είναι αυτή που έρχεται. Έχουμε ήδη πετύχει πολλά. Προχθές πετύχαμε και μια σημαντική επιτυχία. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ήταν αναγκαία. Αυτή είναι αριστερή πολιτική στις μέρες μας. Η γρία κότα έχει το ζουμίκι. Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών ήταν αναγκαία. Αυτή είναι αριστερή πολιτική στις μέρες μας. Γιατί κάποιος πρέπει να θυμίζει την αριστερή πολιτική. Έχουμε μπλέξει με τα δικά μας, με τις αγωνίες μας, με τα reality που είναι σε εξέλιξη, με τα reality που ξεκινάνε και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τι είναι αριστερή πολιτική και ποιος εφαρμόζει αριστερή πολιτική. Καλά που είναι ο Αλέξης Τσίπρας και θυμίζει τι ακριβώς γίνεται. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά, αφού και οι τράπεζες έχουν την εγγύηση της ευρωπαϊκής ομπρέλας από πάνω, άρα δεν θα χρειαστεί να πάθουν κάτι. Εκεί είναι η εγγύηση, στην Ευρώπη είναι η εγγύηση, αλλά εμείς βάζουμε τα λεφτά. Έτσι εγγυώμαι και εγώ. Αν βάζει άλλος λεφτά, ο καθένας δηλαδή θα μπορούσε να εγγυηθεί για τις τράπεζες, αν πλήρωνε κάποιος άλλος. Αλλά τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη που είναι και λίγο μίζερα. Πάμε σε κάτι φωτεινό, αισιόδοξο, κάτι καινούριο που έρχεται στο πολιτικό σκηνικό του τόπου. Και θα ακούσετε τώρα, η κυρία Μεγαλοοικονόμου μας το φέρνει αυτό το καινούριο, ποιο ακριβώς είναι. Στον κόσμο που σας στήριξε, αν θέλετε να του πείτε κάτι, αν δεν βάλετε υποψήφια, θα το σταθμίσετε εσείς αυτό. Mm-hmm. Τον στέλνετε να ψηφίσετε, ΣΥΡΙΖΑ, θα τους πείτε, παιδιά, ψηφίστε Τσίπρα. Εγώ θα τους συμβουλεύσω να ψηφίσουν το κόμμα που θα κάνω εγώ. Ανέσχυντη! Να ψηφίσουν το κόμμα που θα κάνω εγώ. Όπα. Εδώ τώρα είναι άλλη φορά. Έχουμε κόμμα. Είστε βουλευτή, αλλά θα κάνετε κόμμα. κόμμα, ένα κόμμα που θα είναι πολύ πρωτοποριακό. Δεν θα έχει σχέση με πολιτικούς. Μήπως ανεξαρτητοποιηθείτε το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα έχει σχέση με πολιτικούς. Γι' αυτό καλώ τον κύριο Λεβέντη να παραδεχτεί και να βγει τώρα, να κάνει μια παρέμβαση, να πει ότι δεν με άφηνε να παραδώσω την έδρα μου. Ένα κόμμα που θα είναι πολύ πρωτοποριακό. Αυτό είναι το ωραίο. Έχουμε κόμμα. Έχουμε κόμμα καινούριο. Η κυρία Μεγαλοοικονόμου φτιάχνει κόμμα, όπως ακούσατε, το οποίο θα είναι πρωτοποριακό. Δεν θα είναι από τους παλιούς πολιτικούς, μάλλον δεν θα είναι με πολιτικούς. Θα είναι ένα κόμμα διαφορετικό. Παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τότε. Αναμένουμε λογικά αντίδραση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, του Προέδρου της Βουλής. Έχουμε εξελίξεις, θέλω να πω. Έχει δοθεί συνέντευξη εδώ και καμιά δύο ώρες περίπου. Και δεν έχουμε απάντηση από το πολιτικό σκηνικό και από τα άλλα κόμματα και από το Λεβέντη. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο η κυρία Μεγαλοοικονόμου και, εν πάση περιπτώσει, κάποιος βουλευτής της εμβελίας και του βεληνικού της κυρίας Μεγαλοοικονόμου ιδρύει κόμμα. Θα κατέλθει στις εκλογές. Θα κατέλθει, γιατί τη ρωτάει ο Τζούνος. Θα κατέλθετε και λέει αυτή, θα κατέλθω. Τώρα, εσείς λέτε ότι μάλλον δεν θα είστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν λέτε ξεκάθαρα στον κόσμο να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσει το κόμμα σας. Μήπως ανεξαρτητοποιηθείτε πριν τις εκλογές. Γιατί αυτό που λέτε ότι αν πάτε να παραδώσετε. Αν πάρει ο Λεβέντης τηλέφωνο και πει, μάλιστα κυρία Μεγαλοοικονόμου, παραδώστε την έδρα σας, την πάρει ο Καλιάνος την έδρα, τη χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Είναι πλήγμα για την κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν με απασχολεί αυτό. Δεν παίζω εγώ με την έδρα. Δεν είναι η βουλευτική έδρα. Δεν εξαγοράζεται. Άρα, κυρία Μεγαλοοικονόμου, η σειρά πάει ως εξής. Εσείς αποχωρείτε από το ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή, όταν το κρίνετε απαραίτητο, πριν τις εκλογές προφανώς, δημιουργείτε ένα κομματικό σχηματισμό με τον οποίο θα κατέλθετε στις εκλογές. Είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουν όσοι σας στήριξαν. Ναι, θα κατέλθω στις εκλογές. Δεν νομίζω ότι όποτε και όταν γίνουν θα κατέβω στις εκλογές. Αλλά όχι με το ΣΥΡΙΖΑ. Άμα έχω κάνει δικό μου κόμμα, πώς θα κατέβω με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κατέλθει. Αλλά είναι λογική η ερώτηση. Και αυτοί οι δημοσιογράφοι δεν καταλαβαίνουν την είδηση. Αφού θα έχει κάνει δικό της κόμμα, θα κατέβει και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και όμως μπορεί να το δούμε και αυτό. Να φέρουν μια τροπολογία, τόσες έχουν φέρει. Τι συμφέρει αυτό το διήμερο. Αυτό συμφέρει. Ότι κάποιος που θα κάνει κόμμα δικό του, αν πρόκειται και για τη Μεγαλοοικονόμου, μπορεί να έχει και κόμμα δικό του, να είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι κι αλλιώς όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα τον τελευταίο μήνα είναι φυσιολογικά στη Βουλή, οι αλλαγές, τα αλυσβερίσια, οι συναλλαγές πολιτικές είναι normal, όλα αυτά τα βλέπετε, σας ακούγονται και σας φαίνονται. Οπότε γιατί να μην συμβεί και αυτό. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, κυρίως εκείνη η Ελληνοφρένεια, 211-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Όσοι θέλετε να γραφτείτε στο κόμμα της Μεγαλοοικονόμου, δεχόμαστε, οι εγγραφές άρχισαν όπως λέγανε και παλιά τα φροντιστήρια. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr, στο YouTube μας βρίσκεται στο official. Έχουμε και Twitter και Facebook και site ellinofrenianet.gr, γίνονται διάφορα εκεί μέσα. Φιλοξενούμε απόψεις, δεν μας εκφράζουν πάντα, αλλά τις φιλοξενούμε γιατί είμαστε πολύ φιλόξενοι και large. Ο Γιώργος Νταβαρίνος ρυθμίζει τον ήχο, φιλοξενούμε τις απόψεις. Δεν μας εκφράζουν πάντα, αλλά εμείς τα ακούμε από τα σχόλια από κάτω, γιατί δεν καταλαβαίνουν αυτοί που διαβάζουν, αν διαβάζουν, τι έχουν διαβάσει. Και απ' την άλλη, γιατί να μην τα χώσουμε στην Ελληνοφρένεια που τη βλέπουμε και μπροστά μας και είναι και εύκολη. Την άλλη Παρασκευή κλείνουμε 20 χρόνια. Το άλλο Σάββατο για την ακρίβεια κλείνει η ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια 20 χρόνια. Ήταν 9 Φεβρουαρίου του 1999, όταν πρωτοξεκίνησε ως τρίλεπτο στο ραδιόφωνο του Sky. Οπότε είπαμε να το γιορτάσουμε την άλλη Παρασκευή και Πέμπτη. Θα το κάνουμε διήμερο. Ένα από τα εορταστικά που θα συμβούν είναι εσείς οι ίδιοι να πάρετε να θυμηθείτε καλές στιγμές ή κακές που, ή στιγμές που σας έχουν εντυπωσιάσει ή θυμόσαστε ή τις θεωρείτε ιδιαίτερες. Πάρτε στον Αποστόλη μέσα στο 211-208-200, ζητήστε τες από τώρα γιατί θέλουν προετοιμασία όλα αυτά, ώστε το άλλο διήμερο να τα ακούσουμε. Έχουμε βρει εμείς τα δικά μας, αλλά βασιζόμαστε και στην επάρκεια των ακροατών για να ακούσουμε, να θυμηθούμε και εμείς κάποια παλιά, αν μπορούμε να τα βρούμε. Οπότε κάντε αυτή τη διαδικασία, πάρτε μέρος σε αυτήν την μίνι γιορτή διήμερη για τα 20 χρόνια της ραδιοφωνικής Ελληνοφρένειας. Μέχρι να σκεφτείτε τι γίνεται, η Μεγαλοοικονόμου, η οποία έχει προτάσεις, σαν να μιλάει σε lifestyle εκπομπή και σαν να αναφέρεται σε κάποιον που κάνει εκπομπή στην τηλεόραση και δέχεται προτάσεις. Έτσι λοιπόν η Μεγαλοοικονόμου μόλις έφυγε από την Ένωση Κεντρών, μόλις την έφυγε ο άλλος, αμέσως δέχτηκε προτάσεις η Μεγαλοοικονόμου, η οποία θα κατέλθει. Και εγώ ήμουν 6 μήνες ανεξάρτητη, δεν προσεχώρησα σε κανένα κόμμα που είχα προτάσεις και από τα 3 μεγάλα κόμματα. Για να πάτε για να πάω, και από τα 3. Και από τα 3. Ναι. Και από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κοινάλ τώρα. Ναι. Και από το ΣΥΡΙΖΑ. Από ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, όταν ήμουν και στην εξεταστική, επειδή ήμουν αμερόληπτη, με είχαν πλησιάσει οι πάντες και τα πάντα. Δεν προσεχώρησα σε κανένα κόμμα που είχα προτάσεις και από τα 3 μεγάλα κόμματα. Δημιουργείται ένα κομματικό σχηματισμό με τον οποίο θα κατέλθετε στις εκλογές. Ναι, θα κατέλθω στις εκλογές. Ναι, θα κατέλθω στις εκλογές. Εγώ ήξερα πάντα ότι ο Καμένος είναι κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Η γρία κότα έχει το ζουμίκι. Η γρία κότα έχει το ζουμίκι. Τώρα θα είστε υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Τα έχετε μιλήσει με το κόμμα αυτό. Δεν ξέρω αν θα ξαναμπω στην πολιτική. Αν θα ξαναβάλετε υποψηφιότητα, δηλαδή. Προσωπικά το. Τι θα το κρίνετε. Προσωπικά. Τι θα ψηφίσετε, ΣΥΡΙΖΑ. Προσωπικά θα το κρίνω. Όλα μαζί και άλλα αντάλλων. Στην ίδια εκπομπή, στο ίδιο δεκάλεπτο. Είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Φτιάχνω κόμμα. Δεν ξέρω αν θα μπω στην πολιτική. Προσωπικά θα το κρίνω. Όλα μαζί. Καλά κάνουν και την έχουν, τη φιλοξενούν. Δεν κάναν τις σωστές ερωτήσεις. Η κριτική είναι προς τους συναδέλφους. Τον Κούτρα και τον Τζούνο. Δεν είναι προς τη μεγάλο οικονόμου. Θέτει θέματα. Είπε πολλά θέματα. Αλλά δεν το πιάσαν. Δεν κάναν τις συνδυαστικές ερωτήσεις ώστε να βγει η τέλεια είδηση όπως αναμέναμε όλοι. Αυτά τα ωραία από την πολιτική ζωή του τόπου. Έχουμε και άλλα ωραία. Στο άλλο σύριαλ, ξεκατίνιασμα ποταμιού. Τη μία μέρα έβγαλε το ηχογραφημένο του Ψαριανού ο Σταύρος Θεοδωράκης. Χθες έβγαλε το ηχογραφημένο του Αμυρά που διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει περίπτωση 2 μέρες πριν πάει στη Νέα Δημοκρατία, 2 μέρες πριν φύγει για να πάει στη Νέα Δημοκρατία, ότι θα φύγει για να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Όποιος θεωρεί στο μυαλό του και λέει μέσα, γιατί εγώ έχω προσβληθεί πάρα πολύ από την, συγχωρείτε θα το πω, από τη βλακεία όσων πιστεύουν στο μυαλό τους ότι ο Αμυράς και ο Ψαριανός θα φύγουν για να διαλύσουν το ποτάμι. Όποιος το λέει ή όποιος το πιστεύει, σας το λέω ξεκάθαρα, είναι ένας γελίος και μισός. Καταρχήν, αυτά είναι από τα ηχογραφημένα πρακτικά τη συνεδρίαση των στελεχών του ποταμιού. Αυτή είναι η πολιτική γλώσσα που χρησιμοποιούν όλοι μεταξύ τους. Βέβαια, ο Αμυράς, τώρα που το ξανάκουσα, δεν το διέψευσε. Λέει, όποιος πιστεύει ότι εμείς θα πάμε εκεί, είναι γελίος και μισός. Αυτός πήγε, δεν είπε, εγώ δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Μιλάει για αυτούς που θα πιστέψουν τις φήμες ότι θα πάει ή το γεγονός το ίδιο αυτό καθεαυτό. Μετά από όλα αυτά τα πολύ χρήσιμα, λαός μέρος Α. Real. Ναι, ο ίδιος. Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Δεν σ' ακούω για Αποστόλη, εν πάση περιπτώσει. Άκουσε με λίγο καλύτερα. Όσο μπορώ, σ' ακούω. Γιατί με ακούς, ας πούμε, γιατί με κάνεις, ας πούμε. Με κάνεις για Μπογιόπουλο. Όχι. Για Άκη Παυλόπουλο, τι. Πάντως για Αποστόλη, όχι. Για οτιδήποτε άλλο, ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τη φωνή που βγάζει στο ραδιόφωνο. Έχει φίλτρα. Οφείλω να βγάλω το καπέλο μου για την κωμωδία, για τη σάτιρα που κάνετε. Ναι. Είστε εξαιρετικοί, ανεπανάληπτοι. Μα γιατί φοράτε καπέλο όμως. Είστε μέσα στο σπίτι, ασκεπείς πρέπει να είμαστε μέσα στο σπίτι. Όχι, δεν είμαι μέσα στο σπίτι. Σε παρακαλώ, στον δρόμο. Είμαι ασύρματο, έχουμε. Λοιπόν. Α, στον δρόμο, εντάξει. Ασύρματο, όταν λέμε, τι εννοείτε, walkie-talkie ή αυτό που όλοι οι υπόλοιποι λέμε κινητό. Όταν λέμε ασύρματο, εννοούμε ασύρματο τηλέφωνο σταθερό. Είμαι στο μπαλκόνι και βρέχει. Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι. Άντε το ταβάνι με πλακώνει. Το αίμα μου έχει γίνει χλωροφύλι. Άιντε με ποτίζουν κάτι φίλοι. Α, στο μπαλκόνι. Πού είσαι, από πού με παίρνεις? Βέρεια. Βρέχει στη Βέρεια, ψηλό βρέχει τώρα, δεν έχει. Μην φανταστείς ότι έχουμε και τίποτε δύσκολο. Απλά σου είπα τα καλά να σου πω και τα κακά. Τα κακά νέα για προπαγανδιστές δεν κάνετε. Για σάτιρα είστε πρώτοι. Εντάξει, το παλεύουμε όμως. Όπα, όπα είπα λέω, όπα, τραγουδάω και κλαίω, όπα. Αποστόλη, να συμπληρώσω. Συμπλήρωσε, έχει μείνει ασυμπλήρωτο τώρα, υπάρχει κενό. Ναι, περίμενα, να συμπληρώσω εγώ τίποτα, το λέω με τίποτα, έτσι. Το στίχο του Σεφέρη, που λέει λίγο ακόμα και θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Ναι. Λίγο ακόμα και θα δούμε τα λαδίκια ανάποδα με αυτού που έχουμε μπλέξει. Άντε, με το καλό. Θέλω να σε ρωτήσω, τι πληροφορίες έχεις, τι λέει το ρεπορτάζ. Ξεσοκαρίστηκε αυτή η Κεραμέως. Α, ήταν σοκαρισμένη αυτή, ε. Ναι, χθες βράδυ ειδικά σοκαρίστηκα και σοκαρίστηκα με το θέμα στη Βουλή και με τον Τζίπρα στην Κύπρο. Τι έμαθες, τι λέει το ρεπορτάζ. Για την Κεραμέως. Ναι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε στείλει ειδικό ανταποκριτή, έχουμε εδώ στο σταθμό ανταποκριτής Κεραμέως. Καλύπτει το ρεπορτάζ Κεραμέως. Γιατί είναι από αυτά που πραγματικά απασχολούν. Απασχολούν και γενικώς οι συγκεκριμένοι και πολλές άλλες. Δηλαδή έχουμε Αυλονίτου, έχουμε Καρακώστα, Παπακώστα, Μαρία Σπυράκη. Έχουμε πολλές από αυτές που απασχολούν τον κόσμο. Έχουμε ρεπόρτερ ειδικούς. Ναι, αλλά τι λέει όμως, ξεσοκαρίστηκε, τι μαθαίνεις. Γενικώς το ξεπερνάει σιγά-σιγά. Α, το ξεπερνάει. Ούτε με αίτηση χωρίς χαρτόσημο δεν σε πιάνομαι. Ακριβοθόρητος. Έλα και έχω απορίες, Απόστολε. Να σου πω τώρα, δηλαδή, 4 χρόνια είχαμε υπουργό εξωτερικών το βρακί της Ντόρας. Έτσι δεν είπε ο Καμένος. Όπως τώρα με κυνηγά, κύριε Παγκογιάννη, και θα πάει μάρτυρα στον Κοτζιά. Με κυνήγαγε τότε ο Τσοχατζόγλου του Παντονίου. Ναι, κυρία Παγκογιάννη είπε θα πάει μάρτυρας. Μα βέβαια θα πάει, είναι κόλος και βρακί που λένε. Μαζί είναι. Η Ντόρα είναι ο κόλος, είπε κόλος και βρακί. Γιατί ξέρουμε ότι είναι το βρακί και δεν είναι ο κόλος. Πρώτα είπε την Ντόρα, μετά το. Α, το πας στην αντιστοιχία εσύ. Να σου πω, αλλά εκείνο που μου αρέσει είναι η συνανάπτυξη. Συνανάπτυξη. Συνανάπτυξη, λέει, με τα Σκόπια. Και ρογμές, η συμφωνία δημιουργεί ρογμές στους συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Ω, τρελό. Και τα ακούσαν όλοι οι αριστεροί στην Ελλάδα και στον κόσμο και πανηγυρίζουν. Μάνος, Σότι, Πομπέο, Μέρκελ, Στόλτεμπεργκ. Και άμα κάτσεις κάτω, φτιάχνεις αλυσίδα ολόκληρη και δεν έχει τελειωμό. Πολλοί αριστεροί τελευταίως εμφανίστηκαν, ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ. Όλους αριστερούς τους έκανε. Σε εσάς προσφέρθηκαν ανταλλάγματα για να μην φύγετε από την κυβέρνηση. Βεβαίως. Όπως. Ο κύριος Τσίπρας μου πρότεινε να πίνουμε γκαζόζα στο καφενείο της Βουλής. Ακόμα και αυτό μου πρότεινε. Πονηρές προτάσεις. Η γκαζόζα πια έχει περάσει σε μια άλλη σφαίρα. Πονηρή πρόταση να τη χαρακτηρίσουμε και ας βάλουμε τελεία. Πάμε να ακούσουμε τι ωραία, ακόμη και η μεγαλοοικονόμου, ακόμη και η μεγαλοοικονόμου, τι ωραία που τρολάρει τον ΣΥΡΙΖΑ και τη μανία του για εξουσία. Καλό το μου. Σκεφτήκατε πριν έρθετε. Δεν σας απασχολεί το εμπάργκο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να με απασχολεί. Το πρόβλημα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε μένα δεν με απασχολεί το εμπάργκο. Είναι όμως, κυρία Μεγαλοοικονόμου, κεντρική επιλογή του Μεγάλου Μαξίμου, του κόμματος. Είναι κεντρική κομματική γραμμή. Εμπάργκο. Δεν θα πηγαίνετε εκεί. Δεν με πειράζει εμένα. Αν μπορώ, θέλω να με διαγράψουν. Σιγά μη διαγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ τον οποιονδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ακόμη και η Μεγαλοοικονόμου βγαίνει και λέει επειδή δεν τήρησε το εμπάργκο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάνε στο Sky. Εδώ είναι εκπομπή του Sky. Και τι ωραία που το λέει, ας με διαγράψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγραφεί κανείς μέχρι να γίνουν εκλογές. Ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει. Και το τι εκβιασμοί και εσωτερικοί θα πέφτουν μέσα στο κόμμα. Και εσωτερικοί μέσα στο κόμμα για να μην φύγουν διάφοροι. Και τι ανταλλάγματα θα υπάρχουν, πολιτικά πάντα εννοείται. Ένας Θεός, αριστερός και αυτός, μόνο γνωρίζει. Λαός, μέρος δεύτερον. Είμαι αυτός που σε πήρα χθες και σου είπα ότι καλύπτεται τον Αμβρόσιο γιατί παίζεται το παιχνίδι του Κούλη. Ξέρεις, θυμάσαι. Ξέρω. Σκέψου με τα συλλαλητήρια όλα αυτά που είχαμε και τους παπάδες και τον Αμβρόσιο στα δικαστήρια κλπ. Να παίζονταν ο τελευταίος πειρασμός στα σινεμά. Αχ, τέλειο θα ήταν. Τέλειο θα ήταν. Δεν θα είχε μείνει σινεμά στην Αθήνα, όποιο το παίζε. Έλα, 4 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, φίλε. Παίρνουμε Νόμπελ, παίρνουμε Όσκαρ. Πρώτη στο τέννις, πρώτη στο μπάσκετ. Ο Γιάννης, αρχηγός στη ολοστάρ ομάδα. Τι άλλο θέλετε, ρε. Τι άλλο θέλετε, μπορείτε να μου πει. Θέλαμε λίγα ακόμα. Τη Eurovision το κερατό μου, τη Eurovision. Τη Eurovision κάτι για να ενώσει όλους τους Έλληνες. Εγώ ήθελα 2 Eurovision, να σου πω την αλήθεια, θα ήταν, θα μου ερχόταν καλύτερα. Αλλά ναι, είμαι και χιουμορίστας. Ανώμαλος βασικά. Η αλήθεια είναι, ναι. Έχουμε μια θεατρική ομάδα η οποία ονομάζεται Ουδής Αναμάρτητος. Το Σαββάτο 2 Δευτέρου και ώρα 7 το απόγευμα στο Λίγος παίζουμε την όπερα της Πεντάρας. Είσαστε καλεσμένοι. Το Γιάννης Ρίτσος είναι στην Αγία Βαρβάρα. Θέλουμε πολύ να σας δούμε από κοντά και να μας δείτε και εσείς. Έχουμε παράσταση το Σάββατο στην Κρήτη, δεν γίνεται. Α, αγαπητοί, καλά. Πάντως οι θεατές και οι θεατές αν θέλουν να έρθουν είναι δωρεάν είσοδος. Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια σου. Έλα, ρε, αδερφέ, ο μετανάστης του Βερολίνου είμαι. Λέει, χαθήκαμε. Έλα, ρε, τι είναι. Τι να γίνει, μαλά, τι να γίνει εδώ πέρα, κακέτα. Έχουμε πέσει με τις μετακόντρες σπουδές και δουλειά και κακέτα και δεν μπορεί να βρίσκω χρόνο καν να βάλω τηλέφωνο. Εντάξει, δεν πειράζει. Χρειάζεται και δουλειά, νομίζω. Στο ίδιο αφέντη. Γιατί θες να γίνεις και αφέντη, σε παράτα μας. Το έχουμε σκάσει εδώ με ένα φιλαράκι και. Το σκάσατε από πού, ήσασταν κάπου φυλακισμένοι. Από πού το σκάσαμε, όχι, από το τέτοιο, ρε. Έχουμε μανδύα μα που θέλω. Περίμενε, τι εννοείς φίλε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα τα πιο γαμμάτα είναι αυτά. Εν τω μεταξύ εμείς το έχουμε σκάσει και εσύ μας δες κάσουμε τον κύριο Στέφανο. Με τύπο νιουκλάκι, γαμμάτα, μαλακά. Ωχ, καλά, κατάλαβα. Έλα, προσεκτικά παιδιά. Ναι. Βάλε να ακούσεις Μητσοτάκη για να ξενερώσεις, έλα. Δεν ήσασταν οι μόνοι που πολεμήσατε. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Χρόνια πολλά στον άνθρωπο των γαμάτων. Ποιον? Εσένα. Δεν μπορώ να πω καλά το ρο. Γι' αυτό σε λέω έτσι. Γιατί χρόνια πολλά όμως. Σήμερα δεν είναι η Τρισιεράρχη, δε. Κλειστά τα σχολεία. Και? Ρε, που εσύ δεν είσαι ο εμπνευστής των γραμμάτων, να μην σου πούμε ένα χρόνια πολλά. Α, με αυτό σκεπτικό. Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί όχι. Επίσης, τα λιτά σήμερα δουλεύουν οι ταχυδρόμοι. Γιατί όχι. Είναι χωρατό, ρε, γιατί είναι των γραμμάτων. Α, καλό, ε. Οχ, έχει καεί εσύ, ε. Φίλε, στην Πάτμα εδώ πέρα δεν έρχεσαι που δεν έρχεσαι εσύ. Τι να κάνω, μόνος μου είμαι εδώ πέρα που προσπαθώ να κάνω αντίσταση. Και νοητική διάβγεια. Έλα εδώ πέρα να μας καθαρίσεις, σου έχω πει. Ποια νοητική διάβγεια, αυτό είναι νοητική διάβγεια. Γεια σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ, φίλε. Κύριε Παπαδάκη, αυτή την έδρα τη χρωστάω και θα τη δώσω αύριο. Είναι για μένα στοιχειώδης υποχρέωση, όσο κι αν είχε περίεργη, κύριε Παπαδάκη. Και σας λέω ότι με πόνο ψυχής δίνω αυτή την έδρα. Και σας λέω ότι με πόνο ψυχής δίνω αυτή την έδρα. Και δεν υπάρχει χειρότερο, αυτά τα έλεγε χθες, ότι αύριο, σήμερα δηλαδή, θα πήγαινε στον πρόεδρο της Βουλής να παραδώσει την έδρα. Ξεκίνησε να πάει σήμερα, πάει εκεί, του λέει ο Βούτσης, όχι, περίμενε, έλα σε 5 μέρες πάλι. Κράτα τον πόνο της ψυχής σου, άλλες 5 μέρες, κάνε κουράγιο Παπαχριστόπουλε, να ψηφίσεις και την είσοδο των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και έλα μετά ξανά. Αν δεν αλλάξει κάτι άλλο, δεν έχουν περάσει τα δέοντα, να το ξαναδούμε. Αυτά συμβαίνουν και αυτά τραβάνε οι Έλληνες βουλευτές. Τύπου Παπαχριστόπουλου. Εδώ φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε τις παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα από Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Είμαι σε μια γλάστρα στο σαλόνι. Άντε το ταβάνι με πλακώνει. Το αίμα μου έχει γίνει χλωροφύλι. Άντε με ποτίζουν κάτι φίλοι. Λοιπόν, για Παρασκευή θέλω την Τζεϊλίκη. Την Τζεϊλίκη, για πες. Θέλω να βάλεις αυτή τη μαλακία το «Μην παραχαράσετε την ιστορία». Μην παραχαράσετε. Ναι. Ναι, αλλά μετά σε θέλω. Πανούση, όπα, όπα, είπα, λέω να δεις πως ταιριάζει, ε. Ταιριάζει, ναι, όντως. Έλα, και. Μην παραχαράσετε την ιστορία, η Μακεδονία είναι μία. Όπα, όπα, είπα, λέω. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Όπα, τραγουδάω και κλαίω. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Η Μακεδονία είναι μία. Όπα, όπα, είπα, λέω. Και φέρω την Παρασκευή να μου βάλεις τις κατάρες του Μπουμπούκου και τις βλαστήμιες που λέει για τη Νέα Δημοκρατία, του Λεβέντη τις κατάρες για το Μητσοτάκι και να λέει ο ένας «Τα λιγουρεύεστε» και να λέει ο άλλος «Γιατί γελάτε κύριοι». Αυτά θέλω, Αποστολή μου. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πασόκ και Νέα Δημοκρατία είναι δύο κόμματα κλεπτών και ψευδών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όποιος από εδώ και μπρος, σε επόμενες εκλογές, ψηφίσει είτε Πασόκ είτε Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος. Τα λιγουρόμαστε! Θα στείλει ο Θεός καρκίνο και στους δυο και σε όλους τους τα σόγια. Πάρτε το όσο προλαβαίνετε! Καρκίνος να πιάσει το Μητσοτάκι και τον Παπανδρέου. Καρκίνος! Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί γελάτε, κύριε! Με έχουνε στριμώξει στη μεσοτυχία. Με έχει μαραζώσει η ακινησία. Αχ, που να τα πλώσω τα κλαδιά μου. Μου έχουνε κλαδέψει την καρδιά μου. Όπα, όπα, είπα, λέω, όπα. Αποστολή. Ναι. Με κατάλαβες ποια είναι? Πού να καταλάβω? Καλά, είμαι η Ανιψιά που σου λέγα του καπετάνιου. Του Ανδρέα του Ζέπου? Όχι. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Τι λες? Άστο. Τι θέλετε, παρακαλώ, πείτε μου. Θέλω

θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Μαλώνεις ρε, μαλώνω. Με το βέγκο και με το ρύζο στο μπακαλόγατο. Μαλώνεις, μαλώνω, δεν μαλώνω εγώ, του λέει μετά. Είδες, του την έσκασα. Είναι με όλους αυτούς που με τον Καμένο. Ναι. Πώς θα το συνδέσουμε αυτό, με τι, με πώς. Με τον Καμένο και με τον Τσίπρα. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Χιαψή σήμερα. Βαστά την τουρκιτάλογα. Τον έκανα πρωθυπουργό. Τον στήριξα δημόσια. Και όχι μόνο εδώ. Κυρίως στο εξωτερικό. Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς. Τα κάνουν όλα για την καρέκλα τους. Μην αφήνει. Κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω. Πες ότι μαλώνεις να πιθάνεις. Μαλώνω ρε. Εγώ άνοιξα την πόρτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εγώ του έφτιαξα τη σχέση με το Ισραήλ. Με την Αίγυπτο. Πες ότι μην με αφήνεις κυρά μου. Κράτα με. Σε κρατάω. Κόντρα σκόρτσα. Πες σου κόσου μια κόντρα. Θα πιθάνεις ρε. Θα πιθάνεις. Ξέρετε, ο Πάνος ήταν ένας μπούλης. Πες ότι μαλώνεις. Μαλώνω ρε. Περίμενε. Τέλος! Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πεθάνεις με καθένα! Μαλώνω ρε! Μαλώνεις! Ναι! Μαλώνει ρε! Τότε μιλάμε για πόλεμο! Μαλώνεις ρε! Ναι, μαλώνω! Μάρσο μονάχος, δεν μαλώνω εγώ! Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε! Βενσερέμος! Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε! Η χειμερινή, η κινηματογράφη, κάθε καλοκαίρι μ' αγαπούν το γράφει. Τώρα που οι ταμπέλες έχουνε κατέβει, χίλια ραντεβού σε ένα Σεπτέμβρη, όπα, όπα είπα λέω, όπα, τραγουδάω και κλαίω, όπα. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή, γιατί σήμερα έχει γεννήθει η μάνα μου και πήγα να τη χάσω το καλοκαίρι στο μάτι και έχει κάτσει πίσω στην Ελλάδα, έχει αφήσει και τα δύο της παιδιά, έχουμε φύγει εξωτερικό, γιατί φύλαγε τον πατέρα μου, ο οποίος και αυτός πέθανε πριν από δύο. Και απλά θα ήθελα να της αφιερώσω το ποιο στη ζωή μου, ποιο την κυνηγά, από το Μάλαμα, ναι, από το Μάλαμα. Ποιο στη ζωή μου, ποιο την κυνηγά. Ήξε μοναχιά με στη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά. Σαν ψάρι με έχουν φτιάσει με στα δίκτυα. Για κάποιον με στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή. Ποιος τη κυνηγά, ποιος στη ζωή μου, ποιος τη κυνηγά. Πού είσαι εσύ, από πού παίρνεις? Από το βασίλειο της Ολλανδίας. Α, αγάπη μου. Σαν σήμερα φτιάχτηκε ο κόκκινος στρατός. Ναι. Σαν χθες, προελάβοντας προς το Βερολίνο, ελευθερώνε το Auschwitz, σωστά? Καλά ήταν. Τέλεια. Βάλε μου το ασμασμάτων. Αγάπη μου και το καθημερινό της φόρεμα και ένα χτενάκι στα μαλλιά. Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία. Κανείς δεν ήξερε. Ούτε χτενάκι στα μαλλιά.